Flag. Weź udział w promocji i odbierz swoją. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 30 maja, minęła 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O stabilizacji epidemii w Polsce i momencie oddechu mówią eksperci. Dziś niecałe 600 przypadków koronawirusa. Do totalnego lockdownu szykuje się Malezja. Gwałtownie rośnie tam liczba zakażeń. W serwisie też Ogólnopolski Dzień Rodzicielstwa Zastępczego obchodzony jest właśnie dziś. A na początek znakomita informacja sportowa. Polscy lekkoatleci obronili w Chorzowie tytuł drużynowych mistrzów Europy. Biało-czerwoni wyprzedzili Włochów i Brytyjczyków. Polacy odnieśli w sumie 10 zwycięstw. Więcej na ten temat już za kilka minut w trzeciej stronie medalu w Trójce. W Polsce mamy moment oddechu po trzeciej fali koronawirusa i stabilizację sytuacji epidemicznej. Tak mówiła w Polskim Radiu 24 ekspert do spraw służby zdrowia, profesor Maria Libura z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zastrzegła przy tym, że jesteśmy jeszcze daleko od końca pandemii i możliwe są różne scenariusze, w tym powstawanie kolejnych, potencjalnie groźnych wariantów wirusa. Sytuacja globalnie jest bardziej skomplikowana, a dopóki ona nie jest opanowana właśnie na taką skalę międzynarodową, to niestety można się spodziewać bardzo różnych scenariuszy. Można się spodziewać czy to na jakichś nowych wariantów i przede wszystkim tego, że nie zostanie osiągnięty odpowiedni poziom zaszczepienia populacji, to niestety te nowe warianty, które się charakteryzują tym, że rozprzestrzeniają się znacznie szybciej, grożą również nam. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 579 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło 56 osób. Do tej pory w Polsce pierwszą dawkę szczepionki otrzymało prawie 13,5 miliona osób, a 6,5 miliona jest w pełni zaszczepionych. Malezyjczycy przygotowują się do totalnego lockdownu. Tak wprowadzenie daleko idących ograniczeń pandemicznych określają tamtejsze władze. W Malezji gwałtownie rośnie liczba zakażeń koronawirusem. Wczoraj odnotowano największą w tym kraju od początku epidemii liczbę ponad 9 tysięcy zakażeń i prawie 100 zgonów z powodu COVID-19. Już od wtorku przez najbliższe 2 tygodnie w Malezji obowiązywać będzie ścisły lockdown. Bez zakłóceń funkcjonować mają jedynie sektory uznane za strategiczne dla bezpieczeństwa państwa. Rząd obiecuje pomoc przedsiębiorcom, którzy zmuszeni zostali do wstrzymania działalności. Liczba zakażeń COVID-19 w Malezji w przeliczeniu na milion mieszkańców przekroczyła w tym tygodniu wskaźnik zakażeń w Indiach. Władze zapowiadają, że jeśli w ciągu najbliższych 2 tygodni uda się zahamować tendencję wzrostową zakażeń COVID-19, malezyjska gospodarka zacznie się otwierać w połowie czerwca. Już teraz jednak zapowiedziano, że znaczne ograniczenia, w tym głównie sektorów, gdzie w jednym miejscu gromadzi się wiele osób, potrwają co najmniej do końca czerwca. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Przez cały weekend w Łodzi odbywały się pikniki i happeningi, które promowały ideę rodzicielstwa zastępczego. Dziś przypada Ogólnopolski Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Była to okazja do spotkań rodzin zastępczych. W mieście jest ich około 1000, a wychowuje się w nich prawie 1500 dzieci. Mimo pracy zawodowej podjęłam się, najpierw byłam rodziną niezawodową, a potem zawodową. My akurat jesteśmy spokrewnioną rodziną zastępczą, to są moje wnuczki. Tak po prostu los pokierował. Dziecko, które znaliśmy od wielu lat, wychowywało się z moimi dziećmi. No i tak, trzeba było tak zrobić. Trzeba słuchać serca. Ale wciąż tych rodzin brakuje. Jak myśli pani, dlaczego? Brak odwagi. Myślę, że te dzieciaki zasługują na dużo miłości. Na pewno jest to z dużą radością patrzeć, jak one się rozwijają, jak osiągają różnego rodzaju sukcesy. No jest to bardzo dużo radości. Było kino, jest popcorn, wata, lody. Jakieś bańki widzę duże? Bańki. Fajnie spędzony czas? Tak. I trzeba było też na łyżce jajko trzymać. To chyba trudne. Nie, łatwe. Rodziny zastępcze mogą liczyć na wsparcie finansowe w przypadku zawodowych rodzin zastępczych, także na wynagrodzenie. 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej w swoich szeregach ma już ponad 2000 żołnierzy. Kolejnych kilkudziesięciu ochotników złożyło ślubowanie w Skwierzynie. Terytorialsi swoim zasięgiem obejmują województwo lubuskie i wielkopolskie. Anna Jasińska-Pawlikowska z Wielkopolskiej 12 mówi, że była to 18. przysięga w brygadzie. służbę ojczyźnie przysięgało blisko 40 ochotników. Wśród przysięgających znaleźli się m.in. studenci, kierowcy, uczniowie, kucharz, elektromechanik i stolarz. Dla 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej jest to już 18 tego typu uroczystość. Przysięga nie kończy okresu szkoleniowego. Cały cykl edukacyjny trwa prawie 3 lata. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutrzejszego wieczora pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, a na południu także burze. Wysoko w Tatrach śnieg. Nad ranem od 3 do 9 stopni, ale na zachodzie przygruntowe przymrozki do minus 1. Jutro do 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Majowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Benjamin Maria Bukowski. Niesamowici bracia Limburg. Historia średniowiecznych ilustratorów. Trzech braci tworzących na dworze księcia de Berry. Co macie mi do zaoferowania? Zręczne ręce. A? To chyba odpowiednia część ciała. Patrząc na resztę. Słyszeliśmy, panie, że cenisz sobie wszelką piękną sztukę. O! Występują Marcin Hycnar i Jędrzej Hycnar oraz Mateusz Rusin i Piotr Grabowski. Bracia umarli. Ja jeszcze żyję. Miałem trochę więcej szczęścia, albo po prostu wielki zamek, w którym mogłem się bezpiecznie zamknąć. Polecamy. Dzisiaj po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No, Barbara, zaczynamy. Kto ma mistrzowskie przeceny? Media Expert! Kto? Media Expert! Do media Expert idź! No i to było ekstra, Marian, chodź. Wszyscy razem Media Expert! Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7 minut po godzinie 17. Trzecia strona medalu. Witam bardzo serdecznie. Adam Malecki kłania się w pas. Zapraszamy na 2 godziny ze sportem do godziny 19. Dużo się dzieje, a najszczęśliwszym miejscem na ziemi jest chyba dzisiaj Londyn. Przynajmniej w świecie piłkarskim. And it's still evenly poised as Mount plays it through the middle to Havertz. Addison comes out. Havertz has beaten him. Havertz scores for Chelsea. Thomas Tuchel's side are in front. Dalibano, c'est terminé! La victoire de Chelsea! La victoire de Chelsea! La victoire de Thomas Tuchel! Incroyable scène de joie sur la pelouse de Porto! Kai Havertz strzelił gola, a Chelsea w finale Ligi Mistrzów pokonała Manchester City. O tym wydarzeniu, a także innych piłkarskich wątkach porozmawiam z ekspertem piłkarskim Adamem Godlewskim. Tym innym wątkiem jest oczywiście reprezentacja Polski, która w Opalenicy przygotowuje się do Euro. Grzegorz Krychowiak zadowolony. Początek fantastycznej imprezy, widać podekscytowanie u wszystkich zawodników, warunki mamy fantastyczne, tylko może niech troszkę pogoda się zmieni, było naprawdę perfekcyjnie, ale najważniejsze jest to, że przyjechaliśmy tutaj do pracy, żeby zrealizować założony cel. Cel, wiadomo, Mistrzostwo Europy. No, trochę niżej poprzeczkę zawiesza kadrze Igor Sapała, który z Rakowem Częstochowa wywalczył Wicemistrzostwo Polski. Ja zawsze wierzę w polską kadrę i ja liczę na, nie wiem czy zaskoczenie, ale myślę, że z tej grupy powinniśmy wyjść, bo wiem jakich mamy piłkarzy i mam nadzieję, że zagra Kamil Piątkowski i wiem, że on to pociągnie. A jaki cel wyznacza sobie Iga Świątek? Jutro rozpocznie grę we French Open. Polka broni tytułu mistrzowskiego w Paryżu i jest traktowana niczym królowa, co potwierdza trener Piotr Sierżbutowski. tym roku w ogóle czujemy bardzo się tutaj swojsko, ale tyle różnych udogodnień, które mamy, jako że Iga wygrała zeszłoroczną edycję, to jest w ogóle nie do porównania z żadnym innym turniejem. Wszystko mamy podane na tacy i tego uczucia nie ma się za często i naprawdę nie dziwię się, że ci najlepsi, którzy wygrywają, pragną wygrywać jeszcze więcej. O French Open porozmawiam z Lechem Sidorem, ekspertem tenisa w Eurosporcie. Jeszcze więcej chce wygrywać Bartosz Zmarzlik, a już jest przecież dwukrotnym mistrzem świata na żużlu, bo on to po prostu kocha. Od dziecka u mnie były motory, podobały mi się takie rzeczy jak szybkość, adrenalina, hałas, spalimy motocykle i coś krótkiego, bardzo dynamicznego, efektownego. Te emocje, które towarzyszą, są naprawdę fajne. Super emocje towarzyszyły w Chorzowie na Stadionie Śląskim lekkoatletom, no i kibicom. O drużynowych mistrzostwach Europy opowie nam dzisiaj Dariusz Urbanowicz, do tego będzie Giro d'Italia, Henryk Sytner trzyma rękę na pulsie, siatkówka, Liga Narodów, Indy 500, prosto z Indianapolis, a już teraz najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Te informacje sportowe. Na początek dobra informacja dla kibiców lekkiej atletyki. Mistrzostwa Europy w tej dyscyplinie w 2028 roku odbędą się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Biało-czerwoni odnieśli dzisiaj tam 10 zwycięstw. Wyprzedzili Włochów i Brytyjczyków, którzy uzupełnili podium. W 2019 roku Polska wygrała drużynowe Mistrzostwa Europy, które odbywały się w Bydgoszczy. Dzisiaj Polacy tylko potwierdzili swoją siłę. Niemniej dobre wieści dotarły z Soczi. Siatkarze plażowi Piotr Kantor i Bartosz Łosiak wygrali turniej World Tour. Chelsea Londyn triumfuje w Lidze Mistrzów po raz drugi w historii. Manchester City przegrał w finale i to nie koniec złych informacji dla The Citizens i dla reprezentacji Belgii. Kevin De Bruyne ma złamany nos i oczodół, a obrażeń doznał po zderzeniu z Niemcem Antonio Rudigerem. Nie wiadomo, czy Belg zagra na Mistrzostwach Europy. Jeszcze nie dzisiaj. Termalika Brukbet Nieciecza wciąż czeka na awans do Ekstraklasy. Z Odrą Opole wystarczył remis, jednak Słonie w Opolu przegrały 0-1. Reprezentacja Polski w koszykówce trzyosobowej gra jak z nut i awansowała do półfinału turnieju w Gracu. Trzy najlepsze drużyny wywalczą awans na igrzyska, a Polacy już są w najlepszej czwórce. W ćwierćfinale pokonali Słowenię 21-16. O 18.45 zagrają w półfinale, awans da wygrana. Jeśli Polacy przegrają, będą walczyć w meczu o trzecie miejsce. Dziś także kolejny mecz w Lidze Narodów naszych siatkarzy. O 19.30 zmierzą się ze Słowenią, wcześniej ograli Włochów i Serbów. W MotoGP Grand Prix Włoch wygrał Francuz Fabio Quartararo na Yamasze. Wygrał po raz trzeci w sezonie i jest liderem klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce broniącego tytułu Joana Mira, a trzecie dla Portugalczyka Miguela Oliveiry. Niestety we Włoszech doszło też do tragicznych wydarzeń w Moto3. Wczoraj podczas kwalifikacji wypadkowi uległ Szwajcar Jason Dupasquier. Dzisiaj 19-latek zmarł w szpitalu. W Ekstralidze Różdowej Faluba z Zielona Góra walczy z Betardem Spartą Wrocław. Jest 31-11 dla Betardu, a o 19.15 Motor Lublin zmierzy się z Unią Leszno. W Paryżu rozpoczął się tenisowy turniej French Open. Mecze pierwszej rundy już wygrały Naomi Osaka, Petra Kwitowa, do tego Fabio Fognini czy Karen Khachanov. Czekamy na mecz Huberta Hurkacza, a już za chwilę o piłce nożnej. Time right behind my back. Piłka nożna. Wspominaliśmy, że będzie. Jest o czym mówić, bo przecież był i finał Ligi Europy, i był finał Ligi Mistrzów, i reprezentacja przygotowuje się do meczów na Euro, a przedtem towarzyskich z Rosją i Islandią, i dlatego przybył na Myśliwiecką Adam Godlewski, ekspert piłkarski. Witam cię, Adam. Dzień dobry. Lepsze miasto do wakacyjnego wypoczynku, Porto czy Gdańsk? Stawiamy patriotycznie na Gdańsk, bo jednak emocji było więcej w Gdańsku tak naprawdę, jeśli chodzi o finały europejskich pucharów, chociaż one tak naprawdę rozgrywały się wedle podobnego scenariusza, takiego, o którym trener Andrzej Strejlał, były selekcjoner reprezentacji Polski, mówi w zasadzie od lat 70. Nie wiesz, co zrobić z piłką, to oddają rywalowi, niech on się martwi. I to scenariusze były bardzo, bardzo podobne. Unai Emery i Thomas Tuchel jakby skorzystali z tej podpowiedzi, przygotowali takie warianty gry, żeby ograniczyć największe atuty przeciwnika, zamknąć skrzydła, nie dać tych skrzydeł rozwinąć, skoncentrowali się na obronie i może nie była to prymitywna taktyka, natomiast była dość prosta, ale okazało się, że bardzo skuteczna, że jakby w finale wcale nikt nie musi grać wielkiej piłki, jakiegoś skomplikowanego futbolu, wyrafinowanego. Liczy się prosty pomysł, ograniczenie atutów przeciwnika i nastawienie na kontry. Na dobrą sprawę to dzisiaj już się na podwórkach nie gra. Dzisiaj są akademie od 5-6 roku życia, ale kiedyś na podwórkach też wedle takiego schematu wygrywało się te podwórkowe wielkie mecze. A dzisiaj tak się wygrywa finały europejskich pucharów. Ale musisz przyznać, że wykonywanie rzutów karnych pokazowe, 22 rzuty karne, dopiero Dawid De Gea się pomylił i pewnie biedny De Gea nie myślał, że jednym z jego koszmarów będzie niewykorzystana jedenastka. Raczej nieobronione, jak już. No, pewnie prawdopodobieństwo, że on będzie decydował i to wcale nie między słupkami, tylko z drugiej strony było niewielkie na to spotkanie. Natomiast jeżeli już wracamy do finału Ligi Europy, no to zwraca uwagę jednak kunszt wykonawców tych jedenastek. To na pewno było poprzedzone solidnym przygotowaniem. Każdy podchodził, wykonywał pewnie. To oczywiście mylili się wielcy w wykonywaniu jedenastek. Roberto Baggio, Michel Platini, Diego Maradona, natomiast tu dzisiaj już nie ma miejsca na tego typu pomyłki. Dalej jest gra nerwów, ale tak naprawdę strzelcy są perfekcyjnie przygotowani do egzekwowania jedenastek. No, De Gea nie strzelił, ale to była dopiero 22 jedenastka. Trochę nam ta seria rzutów karnych, konkurs jedenastek uratował wspomnienia po finale w Gdańsku, no bo on był taki, ja nie chcę powiedzieć, że słaby, natomiast toporny. Był taki średni, tak, nie wyrafinowany, ewidentnie Ole Gunnar Solskjaer przyjechał bez takiego pomysłu. Widać było, że jakby ustępuje doświadczeniem Unaiowi Emeriemu, jeśli chodzi o te wielkie finały. Który Ligę Europy wygrał po raz czwarty. I po raz drugi w Polsce, więc to no w ogóle służy mu ta ziemia. Więc obywatelstwo wspominać. Więc trzymać. Tak naprawdę on na pewno nie będzie miał problemu, gdzie wybierać się na wczasy, czy do Porto, czy do Gdańska, jak zapytałeś. Jemu nasza ziemia służy, zresztą w ogóle hiszpańskim zespołom służy. Przecież Euro, którego byliśmy współgospodarzem, też zakończyło się triumfem reprezentacji Hiszpanii, więc to jest taka trochę ziemia obiecana. My jesteśmy, zobaczymy, czy będą potrafili się zrewanżować Hiszpanie w trakcie Mistrzostw Europy, jak oni nas będą gościć, naszą reprezentację. Właśnie. Przypomnijmy, że Villarreal wygrał z Manchester United w finale Ligi Europy, a wczoraj Chelsea nie wyeliminowała, ale wygrała z Manchesterem City 1-0. I może posłuchajmy, co w prasie angielskiej pisze się o tym sukcesie. Have it. Daily Star Sunday bawi się dziś językowo z nazwiskiem Kaja Havertza, strzelca decydującej bramki. Niemiecki pomocnik został bohaterem finału, a co za tym idzie, bohaterem mediów. Jest wszędzie. Na okładkach, w artykułach, filmikach i na zdjęciach z celebracji z szatni. Jego niezbyt cenzuralny pomeczowy wywiad dla telewizji BT Sports też odbił się szerokim echem. W prostych słowach Havertz wytłumaczył, że nie interesuje go w tym momencie nic poza faktem, że wygrał Champions League. I w sumie trudno się dziwić. Wyjątkowo spokojny na pomeczowej konferencji był trener Londyńczyków Thomas Tuchel. To wielki sukces być w finale, a co dopiero go wygrać. To fantastyczne osiągnięcie. Chcę pogratulować wszystkim w klubie. Manchester City był trudnym rywalem i potrzebowaliśmy perfekcyjnego występu. To się udało. Kapitan Chelsea se zaraz Pilicueta chwalił postawę swojego zespołu. Najbardziej satysfakcjonująca była gra formacji ofensywnej, która ciężko pracowała dla drużyny. To wspaniałe, gdy musimy cierpieć na boisku i robimy to razem. A Pep Guardiola? Cóż miał powiedzieć człowiek, który znów nie dokończył misji bajecznie bogatego Manchesteru City i nie wygrał Ligi Mistrzów. To był dla nas wyjątkowy sezon i to zaszczyt tu być. Niestety nie udało się wygrać, ale będziemy pracować, by kiedyś tu wrócić. Szalony dyrygent Guardiola znów nie spełnił snów. Najwybitniejszy umysł trenerski naszych czasów wystawił zespół, który nie działał, który był zagubiony. To słowa dzisiejszego artykułu z The Guardian. Angielskie media poświęcają sporo uwagi pojedynkowi trenerskiemu i chwalą Thomasa Tuchela, który po raz kolejny wykiwał Guardiolę. Mierzyli się po raz trzeci w tym sezonie i po raz trzeci to Niemiec wygrał starcie trenerskich gigantów. W The Times pojawia się natomiast określenie bezwzględna, opisujące drużynę Chelsea, ruthless. I chyba faktycznie pasuje to idealnie do czarnego konia tegorocznej Ligi Mistrzów. Zgodnie ze słowami Azpilicuety, wszyscy zawodnicy The Blues poświęcili osobiste ambicje dla drużyny i pracowali na boisku na końcowy sukces, bez względu na wszystko. Dla trzeciej strony medalu Robert Grzędowski. UEFA wybrała sobie najlepszego gracza meczu, to N'Golo Kanté, natomiast no, wszyscy mówią o tym niesamowitym młodym Niemcu, Kai Havertz, no i chyba 80 milionów euro czy funtów, nawet nie wiem na co poszło, na to chyba się zwróciło, prawda? A już chciałem powiedzieć, że okazało się, że pieniądze w piłkę nie grają, a tu jakby z góry obaliłeś ten argument. Inna sprawa, że szejkowie, czy to właściciele PSG, czy właściciele Manchesteru City, no nie, oni nie wycofali tych nakładów, czegoś brakuje. Kai Havertz jest fenomenem, tak naprawdę był wart każdych pieniędzy. Na pewno nikt w Chelsea nie będzie się zastanawiał po tym triumfie. Nie, czy było warto, czy nie warto, bo oczywiście, że było warto. Szkoda, że inny niemiecki nabytek, Timo Werner, nie okazał się takim strzałem w dziesiątkę, bo gdyby... Wiesz, dlaczego brakuje mu polskich korzeni? Prawdopodobnie, absolutnie tak jak mówisz, ale też brakuje mu techniki użytkowej, dzięki której mógłby wykorzystywać sytuację, bo tak naprawdę wczoraj City bawiło się piłką, miało tę piłkę, a sytuację stwarzali na dobrą sprawę tylko i wyłącznie piłkarze Chelsea. Werner dwukrotnie mógł się wpisać na listę strzelców, Pulisic miał jeszcze lepszą od niego, więc to spokojnie mogło być bardziej okazałe zwycięstwo. City grało jednostajnie, City grało bez pomysłu, wyszło bez typowej szóstki, tak jakby, ja nie chcę powiedzieć, że Pep Guardiola nie miał pomysłu na ten finał, bo on pewnie miał aż za dużo pomysłów, tylko efekt był taki, że wybrał nie najlepszy, czy wręcz słaby, dał się zupełnie zaskoczyć Tuchelowi, ale to też pokazuje, wracamy do Emery'ego. Tuchel w zeszłym roku przegrał finał Ligi Mistrzów, prowadząc PSG, chociaż to PSG było napędzone, na pewno nie gorsze personalnie od Bayernu Monachium, ale okazało się, że jednak Niemcy konsekwentni ludzie potrafią wyciągać wnioski i ten Tuchel no, tak naprawdę nie pozostawił złudzeń Guardioli, który zespół działał skuteczniej, bo oczywiście jeżeli popatrzymy na wyceny poszczególnych piłkarzy, na potencjał, no to też zresztą tabela Premier League nie kłamie. To City ma te możliwości największe, ale finał to jest osobne zdarzenie. W finale tak naprawdę Chelsea pozamiatała, zresztą już we wcześniejszej fazie także, i to naprzeciwko stanął słynny, magiczny, utytułowany Real Madryt, więc jakby duży szacunek, bo to nie był główny faworyt tych rozgrywek, czy nawet nie jeden z głównych, zaatakował z drugiego szeregu. No i mamy też taką sytuację, że futbol bywa przewrotny. Gdyby ktoś zapytał o Thomasa Tuchela na przełomie roku, czy on jest bliżej piekła czy nieba piłkarskiego, no to jakby stracił fajną robotę, stracił możliwość pracy w PSG i wydawało się, że bierze ostry zakręt i nie wiadomo, ile to potrwa. I ciekawe jest to, że podobna była historia ostatni raz, kiedy Ligę Mistrzów wygrywała Chelsea, kiedy Di Matteo też przejął, prawda, drużynę i doprowadził ją do triumfu. Kiedy też nie była Chelsea faworytem. Tak. Reprezentacja Polski to jest zawsze gorący temat. Pierwszy tydzień zgrupowania w Opalenicy za piłkarzami. No i czy czujesz, co się święci? Jakim ustawieniem na przykład zagramy ze Słowacją? Kim będą wybrańcy Paulo Sousy? Czy wierzysz w ogóle w ten projekt? Dla mnie to jest randka w ciemno i tak naprawdę nie wiem, czego do końca się spodziewać. Plus jest taki, że nie wiedzą też szefowie banków informacji, reprezentacji Słowacji, Szwecji, Hiszpanii. Ja myślę, że ta taktyka dopiero będzie się wykuwała. Na pewno niepokojące są informacje o urazach, zwłaszcza Arkadiusza Milika, wypadł nam Krzysztof Piątek. Ktoś powie, a to tylko piłkarz rezerwowy, ale taki niezwykle istotny, solidny, rezerwowy, w roli, który znakomicie sobie radzi z rolą jokera. Czasami 15 minut wystarczy, żeby zrobił użytek z posiadanych umiejętności, a z kolei Arkadiusz Milik osiągnął w końcówce sezonu naprawdę bardzo, bardzo wysoką formę, porównywalną do tej sprzed poprzednich finałów Mistrzostw Europy sprzed 5 lat, więc tak naprawdę byłoby to gigantyczne osłabienie, więc jakby w tym momencie to najbardziej koncentruję się na ściskaniu kciuków, żeby Arek Milik wrócił do pełni formy, żeby mógł występować u boku Roberta Lewandowskiego, bo tylko wtedy ta siła naszego rażenia będzie taka, jakbyśmy sobie życzyli. Robert Lewandowski jest niekwestionowanym liderem, a na kogo szczególnie liczysz oprócz kapitana? Na pewno trzeba mieć nadzieję, że w formie porównywalnej do tej sprzed 5 lat będzie Kamil Glik. Jeżeli popatrzymy na kwalifikacje Mistrzostw Europy, gdzie wszyscy zżymaliśmy się na styl, no to jednak gra nasza obronna była perfekcyjnie poustawiana. Na dystansie 10 meczów nasz zespół stracił 5 goli i dobrze byłoby, żeby na dystansie przynajmniej 5 spotkań w Euro nie stracił więcej. Wielka w tym rola Kamila Glika. On dużo rozmawia indywidualnie z Paulo Sousą. I mam nadzieję, że tu już nie będzie żadnych eksperymentów, tak jak było w marcowej części kwalifikacji, że początkowo dla Kamila zabrakło miejsca w wyjściowym składzie, bo na dzisiaj no, trudno sobie wyobrazić, nie sposób wręcz naszej formacji defensywnej bez tego piłkarza. Znaczy też są, żebyśmy tak nie rysowali czarnych scenariuszy, napływają i przyjemne informacje z Opalenicy. Rodziny mogą dłużej zostać. Rodziny są, jest to wszystko tak poukładane, jest zindywidualizowane wszystko, nawet suplementacja po sezonie, po wynikach badań. Pojawił się człowiek, o ile dobrze pamiętam, o specjalności dietetyk molekularny, więc jakby jesteśmy blisko, tak mam wrażenie, że to zespół będzie lepiej przygotowany jak do Mistrzostw Świata w Rosji, że nie będzie tej takiej kombinatoryki, że będzie świeże spojrzenie. Troszeczkę tylko się zmartwiłem tym, że profesor Jan Chmura, wybitny fizjolog, no jednak stwierdził, że ten wybór bazy turniejowej w Sopocie nie jest optymalnym rozwiązaniem, że znacznie lepiej byłoby mieć nawet dwie bazy, jedną w Sankt Petersburgu, drugą w Sewilli, że podróże, zwłaszcza liczące kilka tysięcy kilometrów przy takim obciążeniu, przy takim zmęczeniu, przy sezonie covidowym, to nie jest najlepsze rozwiązanie, no ale jakby na tym etapie przygotowań musimy mieć nadzieję, że Paulo Sousa wie, co robi, on się pod tym podpisuje, on bierze odpowiedzialność. Bądźmy dobrej myśli, 1 czerwca mecz z Rosją, 8 z Islandią, a potem już 14 pierwszy mecz na Euro, godzina 18, Sankt Petersburg i Słowacja. Adam Godlecki, ekspert piłkarski, był naszym gościem. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję pięknie. No a teraz jeszcze posłuchajmy raportu Tomasza Kowalczyka właśnie z Opalenicy. Piłkarska reprezentacja Polski ma za sobą tydzień treningów w Opalenicy. Dla większości zawodników to czas intensywnej pracy. Do zdrowia cały czas dochodzą Arkadiusz Milik, Maciej Rybus i Paweł Dawidowicz. Wszyscy mają być do dyspozycji trenera Paulo Souzy podczas Mistrzostw Europy. Grzegorz Krychowiak ma z kolei za sobą debiut na wielkim ekranie i mały epizod we wchodzącym do kin filmie Druga połowa. Przygotowałem się długo do tej roli, która trwała 1,5 minuty, 2 minuty. Trzeba było zapamiętać tekst. Kiedy przyjechałem, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda, to było tam 40 osób. Kręciliśmy to 4-5 godzin, a później zobaczyłem, jak to wygląda i tam jest mój epizod, który trwa 1,5 minuty. 1,5 minuty na ekranie, ale na boisku podczas Mistrzostw Europy z pewnością będzie już pierwszoplanową postacią. Podobne marzenia ma Mateusz Klich, który z wypiekami na twarzy śledził wczorajszy finał Ligi Mistrzów. Spodziewałem się takiego finału. Chciałem, żeby City wygrało, ale spodziewałem się, że Chelsea może wygrać, bo wiem, jak oni grali 2 razy ostatnio z City, wygrali. No i mają fajną drużynę, żeby właśnie skontrować City i tak zagrali, tak jak mi się wydawało, że będą grali, więc można powiedzieć, że trafiłem, aczkolwiek chciałem, żeby City wygrało. A zatem sposób gry Chelsea to może sposób, w jaki reprezentacja Polski powinna zagrać na przykład z Hiszpanią. Chelsea dla trenera Tuchela gra naprawdę fajną piłkę i bardzo ciężko jest ich pokonać. Gdzie nie udało się Manchester City, jeżeli my mielibyśmy taką Chelsea na Euro, no to chętnie bym zagrał, tak jak Chelsea. W finale Ligi Mistrzów wczoraj 1 gol w wewnętrznej grze kontrolnej kadrowiczów. Czerwoni zremisowali z niebieskimi 0-0, co zdaniem Kamila Piątkowskiego oznacza coraz lepszą organizację gry obronnej. No na pewno cieszę się, że zagraliśmy to wszystkim na zero z tyłu, jestem środkowym obrońcą, więc to napędza, to daje dużej pewności siebie, gdy chodzisz w meczu, można powiedzieć, reprezentacyjnym, nawet wewnętrznym i grasz na zero z tyłu. Także dla mnie, jak dla młodego chłopaka, to jest duże przeżycie. Jeżeli chodzi o taktykę, sprawdziliśmy się w 100%, jeżeli chodzi o defensywę. Była dobra jakość przede wszystkim w defensywie, mocne przesunięcie, dobry doskok przeciwnika, zarówno w pierwszym, jak i w drugim zespole. Z lepszą grą w obronie stać nas na wiele podczas Mistrzostw Europy, dodaje z kolei Michał Helik. Na pewno robię wszystko indywidualnie, żeby z jak najlepszej strony pokazać się trenerowi i wyjść w pierwszym składzie w pierwszym meczu, a myślę, że drużynowo no jedziemy po to przede wszystkim, żeby od początku starać się wygrywać mecze i o to będziemy walczyć już w pierwszym meczu, bo on jest dla nas bardzo ważny i gdzie nas to zaprowadzi, no będziemy na pewno każdy mecz brać jeden po jednym, tak jak to się mówi i walczyć w każdym z nich o zwycięstwo. Pierwszy mecz Polaków na Mistrzostwach Europy za 2 tygodnie, a już we wtorek towarzyskie spotkanie z Rosją we Wrocławiu. A w Ekstralidze Żużlowej Betard Sparta Wrocław prowadzi 41-19 z Palubazem Zielona Góra. Keep a dream alive. No sign on a no street I don't recognize. Słowacja, Hiszpania i Szwecja to nasi grupowi rywale na Mistrzostwach Europy, a Norbert Michalak właśnie sprawdzał, co tam słychać u naszych rywali. Biało-czerwoni rozpoczną rywalizację od starcia ze Słowacją. Mecz zaplanowano na poniedziałek, 14 czerwca o godzinie 18 w Sankt Petersburgu. Słowacy na Euro awansowali po raz drugi w historii i to jeszcze po barażach z Irlandią Północną. W rankingu FIFA są niżej od nas notowanymi rywalami. Mimo to nie ma mowy o lekceważeniu, mówi były reprezentant Polski Tomasz Kłos. Nie będzie łatwo się na pewno z nimi grało. My musimy ten mecz wygrać, oni nie mają nic do stracenia. Oczywiście oni będą chcieli ten mecz wygrać i zrobią wszystko, żeby też napsuć nam dużo krwi, ale to gdzieś tam patrząc na poziom jednej i drugiej drużyny, no to patrząc ze strony Polaków, to zwycięstwo może dużo dać. W kadrze Słowaków na Euro 2021 możemy znaleźć trzech graczy z naszej ekstraklasy. Są to bramkarz Duszan Kucjak z Lechii Gdańsk, Lubomir Szatka, reprezentujący Lecha Poznań oraz Jakub Holubek z Piasta Gliwice. Największą gwiazdą kadry jest Milan Skriniar z Interu, a także Marek Hamsik, który zimą tego roku przeniósł się z Chin do IFK Göteborg. Gwiazd z pewnością nie brakuje w zespole Hiszpanii, z którą Polska zagra w sobotę 19 czerwca o 21 w Sewilli. Jednak wśród nich zabraknie kapitana Realu Madryt Sergio Ramosa, obrońcy królewskich Nacho Fernandeza czy najlepszego zawodnika Celty Vigo Iago Aspasa. Mówi Michał Świerżyński, komentator Ligi Hiszpańskiej w Eleven Sports. Sergio Ramos, który pada w kontuzję za kontuzją i tak naprawdę ten sezon jest dla niego do zapomnienia. Tak samo można powiedzieć o Danim Carvajalu, który też kontuzję za kontuzją, zresztą to jest przypadłość też zawodników Realu Madryt. Ta drużyna odniosła niesamowitą liczbę kontuzji w tym sezonie. Prawa obrona, no ale też środek, pozycja środkowych obrońców to jest wielki znak zapytania. Na koniec zmagań grupowych polska reprezentacja wróci do Sankt Petersburga na mecz ze Szwedami. Dojdzie do niego 23 czerwca o 18. Podobnie jak w hiszpańskiej ekipie z powodu kontuzji nie zagra gwiazda reprezentacji Szwecji Zlatan Ibrahimowicz. Z pewnością to duża strata dla zespołu Trzech Koron, mimo to w ekipie Szwedów nie brakuje utalentowanych zawodników, mówi Marek Wadas, założyciel strony Futbol po skandynawsku. Aleksander Isak, napastnik Realu Sociedad, jest obecnie przymierzany do Barcelony, być może już nawet od tego lata. Jest Emil Forsberg, czyli legenda tego nowoczesnego klubu Rasenball Sport Leipzig. W obronie jest Victor Nilsson-Lindelof. Od kilku ładnych lat rządzi w defensywie Manchester United gorzej, bądź lepiej, zależy jakie to są opinie, no ale jednak jest stałym bywalcem pierwszej jedenastki. Początek Mistrzostw Europy 11 czerwca. Dla Trójki Norbert Michalak. Kolumbijczyk Egan Bernal wygrał kolarski wyścig Giro d'Italia. Ostatni 21 etap, czyli jazdę indywidualną na czas z Senago do Mediolanu, wygrał Filippo Ganna. Strumień twojej świadomości bez... oczu. Dochodzą mnie słuchy, że kibice lekkiej atletyki są niezwykle podekscytowani, a to za sprawą naszych reprezentantów, którzy triumfowali na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Szczegóły zna Dariusz Urbanowicz. Polacy drużynowymi mistrzami Europy w lekkiej atletyce. Walka trwała do ostatnich metrów ostatniej konkurencji, a w zasadzie do ostatniej zmiany 4x400 metrów mężczyzn. Zagrażający Polakom Brytyjczycy zgubili bowiem pałeczkę i stracili szansę na odebranie biało-czerwonym prowadzenia. Wcześniej, choć tu nie było niespodzianki, w pięknym stylu zwyciężyły bieg rozstawny 4x400 metrów aniołki Matusińskiego. Biegnące dziś w składzie Małgorzata Hołub-Kowalik, Kornelia Lesiewicz, Justyna Święte-Ersetyc i na ostatniej zmianie Natalia Kaczmarek. Tym samym reprezentacja Polski obroniła tytuł wywalczony przed rokiem w Bydgoszczy. Po pierwszym dniu rywalizacji zajmowaliśmy drugie miejsce, tracąc do Brytyjczyków ledwie pół punktu. W sobotę nasi lekkoatleci wygrali 5 konkurencji. Zgodnie z przewidywaniami najdalej kulą pchnął Michał Haratyk, 21 metrów 34 centymetry. Wygrał też Norbert Kobielski w skoku wzwyż z wynikiem 2,24. Triumfowały także Alicja Konieczek na 3000 metrów przez płotki, na 400 metrów Natalia Kaczmarek, a na 100 metrów płotkarka Pia Skrzyszowska. 20-latka z Warszawy okazała się zdecydowanie największą niespodzianką czempionatu. Zaskoczyła wszystkich zwycięstwem na setkę, a dziś dorzuciła wygraną na 100 metrów przez płotki. Bardzo okrojona była rozgrzewka, bo przebiegłam chyba jeden płotek. Było ślisko, więc cieszę się, ponieważ ten start był na nas bardziej stresujący niż wczorajszy. I się udało, 7 punktów. Nie jestem sprinterką, więc traktowałam wczorajszy start bardziej na luzie, a wyszła właśnie super. Dziś powiedzmy była ciut większa presja, ale poradziłam sobie z nią. Drugi raz mam 13 sekund, więc bardzo się cieszę. No, cieszę się, że trzymam ten poziom, więc no, jeszcze trochę lepsze warunki, lepsza rozgrzewka i będzie dobrze. Cieszę się, że dołożyłam 14 punktów, więc myślę, że nawet przez tą szybką, przez szybkie stoły trochę trudniej, ponieważ trzeba było zmienić rytm na rozgrzewce, na płotkarski, co jest trudniejsze, ale na pewno ze startu na start będzie lepiej. A na starcie było ślisko bardzo, kolano mi się ślizgało i dłonie, więc trzeba było sobie radzić. Nie spodziewałam się tego, że dowiązałam 14 punktów jeszcze 2 dni temu. Cieszę się, bo temu siedziałam na, powiedzmy, ławce rezerwowych na mistrzostwach drużynowej, a teraz aż 14 punktów dołożyłam. Nasza reprezentacja wystąpiła w okrojonym kontuzjami składzie. Zabrakło choćby Sofii Enawi, Marii Andrzejczyk, Ewy Swobody, Piotra Liska, ale zmiennicy w wielu przypadkach stanęli na wysokości zadania. Presję wytrzymał Robert Sobera, który zastępował kontuzjowanego Liska w skoku o tyczce i wynikiem 5,65 wygrał, choć kosztowało go to dużo nerwów. No bardzo się stresowałem tym, nie ukrywam, że zjadło mi to tyle i nerwów i siły, bo w ogóle zapomniałem o Bożym świecie i jestem wykończony. Ale no super, 7 punktów, nie wiedziałem w ogóle, że jesteśmy na prowadzeniu. Cieszę się, że się mogłem przyłożyć. Wystarczył jeden dobry w miarę skok, taki jak ten ostatni, na odpowiednio dobranej tyczce, bo z tym też dzisiaj były takie ceregiele małe i by było skoczone 70, może nawet wyżej. Dla mnie te ciężkie warunki są motywujące zawsze, a ja mam z tym ciężko problem, żeby się wprowadzić w konkurs. Jak mam ciężkie warunki, to automatycznie ta mobilizacja jest po prostu większa, przez to wynik często jest taki sam albo nawet lepszy niż w tych lepszych warunkach. Rozskakała się też ostatnio Kamila Litwinko. Przecież niedawno wygrała diamentową ligę. To najwyżej skacząca mama na świecie, wracająca do formy po urlopie macierzyńskim i tym razem pokonała poprzeczkę zawieszoną na wysokości 194 cm. Atakowała jeszcze 196 cm, ale zabrakło dziś poprawności technicznej. Bardzo się cieszę z tego zwycięstwa. Nie ukrywam, że najbardziej mi na tym zależało. Wiedziałam, że jestem dobrze przygotowana, że mogę dobrze skoczyć. No i na tym się najbardziej skupiłam, żeby nie oddać tego zwycięstwa, bo Alesja skakała dzisiaj dobrze, szłyśmy łeb w łeb, więc dlatego zależało mi na tym, żeby wygrać te zawody. Skakanie takie sobie, szczerze mówiąc, skoki nie najlepsze, ale to jest jedyne pocieszające, że skacząc kiepsko technicznie, skoczyłam 194, to pokazuje, że naprawdę jestem w dobrej formie. Ja to czuję, ja to widzę po treningu, tylko potrzebuję teraz zawodów, żeby to wykorzystać. W sobotę z dobrej strony pokazała się Malwina Kopron, a dziś młociarz Paweł Fajdek dał popis. Jego młot poleciał na niebotyczną odległość 82 metrów i 98 centymetrów. Do rekordu Polski zabrakło niespełna metra. To najlepszy wynik na świecie w tym sezonie. Czterokrotny mistrz świata odpowiedział na dalekie rzuty Amerykanów sprzed kilku dni. Posłuchajmy, co Paweł miał do powiedzenia po zawodach, szczególnie, że jest ambasadorem Stadionu Śląskiego, a dziś ogłoszono, że czempionat Starego Kontynentu w 2028 roku odbędzie się w Polsce, właśnie w Chorzowie. Trzeba zrobić robotę, trzeba się obrzucać. My to zrobiliśmy, trzeba nabrać czucia sprzętu. Dzisiaj było nieźle, naprawdę. Jeżeli chodzi o górę, o barki, było fajnie. Nogi jeszcze trochę przymulone, chyba za dużo wczoraj przysiadł. Zobaczymy. Będziemy sobie teraz szykować optymalną formę startową. Ten plan taki, czy to dzień przed, czy dwa dni przed robić. Będziemy po prostu testować. Mamy na to dwa miesiące. No, na szczęście 90% startu mamy w Polsce, więc nie jest to problem. Fajnie, że jesteśmy liderem w tym i naprawdę, jeżeli chodzi o całą Europę, w Polsce jest najwięcej startów. Mi się to podoba, nie muszę nigdzie latać za bardzo. Mam chyba tylko dwa wyloty. Jeden do Turku za parę dni, drugi do Szekesfehérvár na początku lipca. Tam podobno ma być Winkler. Zobaczymy. Ja się zawsze skupiam na sobie. No to ja zaczynałem przygodę ze sportem. Miałem Christiana Parsia, miałem Kozmusa, miałem Ziółkowskiego. Naprawdę mnie coś takiego nie przeraża. To jest tylko 81-98 w jego wykonaniu. Ja startowałem z Parsem, który na zawodach rzucał po 82. I pół metra ja musiałem z nim rywalizować. Wygrywałem takie zawody nieraz też. No, dla mnie to nie jest nowa sytuacja. Dla nich to jest nowa sytuacja, to oni muszą sobie gdzieś to w głowach poukładać. Ale zobaczymy. No. W Europie takich kół jak w Stanach nie ma. Nie ma co gdybać. No, po prostu trzeba poczekać. Paweł, w Tokio można się spodziewać skrajnego upału, ogromnej wilgotności. W jaki sposób się zamierzasz do tego przygotować? Bo no wiadomo, wy jesteście ciężcy i takie upały pewnie trochę gorzej znosicie niż osoby małe i chude. Na chwilę obecną mamy wylot 21, więc parę dni będzie na to, żeby sobie tam posiedzieć i przyzwyczaić się do temperatur. No miejmy nadzieję, że w Polsce również temperatura nam wzrośnie i w lipcu przed wylotem będziemy mieli te około 30 stopni, żeby też już jakoś się w Polsce móc aklimatyzować. Dzisiaj udowodniłeś, że deszcz nie straszny na Stadionie Śląskim. Tutaj odbędą się Mistrzostwa Europy. Za 7 lat trochę czasu. Ucieszyła Cię ta wiadomość, czy tak podchodzisz do niej na spokojnie na razie, zważywszy, że są inne priorytety w tym sezonie? W 2028 będę myślał o Mistrzostwach Europy na Stadionie Śląskim. Naprawdę na chwilę obecną skupiam się na igrzyskach. To jest cel, który trzeba osiągnąć i no, na tym trzeba się skupić. Nie ma sensu gdybać, gadać o innych rzeczach, bo nikomu to nic nie przyniesie. Być może drużynowe Mistrzostwa Europy to nie najważniejsza impreza sezonu. Cel bowiem jest jeden – Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Jednak takie zwycięstwo, kiedy zawodnicy walczą nie tylko dla siebie, ale i dla całej drużyny, smakują wybornie. I szkoda, że na trybunach pojawiło się tak mało kibiców, bo przy ich wsparciu zawodnicy na pewno odczuliby jeszcze większą frajdę z tego triumfu. Z Chorzowa, Dariusz Urbanowicz. W Ekstralidze Żużlowej Betard Sparta Wrocław prowadzi 46-20 z Falu Bazem Zielona Góra, a już za chwilę rozmowa z naszym mistrzem Bartoszem Zmarzlikiem. Try to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm still on here trying to figure it out. Getting hard to sleep, blood is in my dreams. Love is killing me, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm still in here trying to figure it out. We'll be right back. Artur Zmarzlik to dwukrotny mistrz świata na żużlu. Zawodnik Stali Gorzów gościł ostatnio w Warszawie, a jego motocykle trafiły do Muzeum Sportu, gdzie zdobią część motoryzacyjną. Była okazja spotkać się z mistrzem, zapytać o radość z bycia tatą, o braku Warszawy w kalendarzu Grand Prix i o plany na sezon. A jak się czuje mistrz? Witam serdecznie, nie kaszle, nie pluję, dobrze się czuję. No właśnie, a w tym samym czasie covidowym, który był bardzo specyficzny, powolutku wracamy do normy, to czego ci brakowało najbardziej? Widzów, kibiców czy czego? No myślę, że najbardziej właśnie kibiców, pustki wszędzie i takie widoki smutne, trzeba powiedzieć, tak na dobrą sprawę, ponieważ życie się na pewno wszystkim odmieniło i było to dość specyficzny czas. Nadal oczywiście wiadomo, trzeba uważać i w ogóle, aczkolwiek widać już jakieś światełko w tunelu, że jest sytuacja lepsza i powoli tak jakby dochodzimy na prostą. Tobie ta sytuacja trochę utrudniała przygotowania? Były jakieś komplikacje z tym związane? Nie, bo to dość dynamicznie na tyle poszło, że tamten rok jak zaczynaliśmy, to całą zimę normalnie wszystko funkcjonowało. I przy początku sezonu wszystko to wystopowało i potem ciężko faktycznie, ja miałam na przykład wejść w ten rytm odpowiedni i załapać to wszystko od początku. Ten rok już też mieliśmy na początku, wiadomo, i zimę covidową, tak trzeba powiedzieć, ale już wiadomo, człowiek już inaczej też funkcjonował, bo wiedział, jak się w tym wszystkim odnaleźć i mógł sobie zaplanować chociaż tak, żeby w takich sytuacjach jak najlepiej sobie radzić, żeby być przygotowanym do tego sezonu jak najlepiej. Jak młody człowiek w muzeum, to nie zdarza się często. Spodziewałeś się, że już w tym wieku będziesz tutaj miał motocykle, będziesz figurował prawie jak figura woskowa. Szczerze mówiąc, już parę sytuacji w życiu mnie tak jakby zaskoczyły na plus, z takim miłym uczuciem jakby w serduchu, że do końca życia nikt, mam nadzieję, tego tu stąd nie wyciągnie. I takim moim marzeniem teraz nawet jest prywatnym, żeby za 5-10 lat, jak już syn mój będzie rozumiał, o co plus chodzi, to przyprowadzić go i tu pokazać mu i to będzie takie fajne uczucie, myślę. Tak mam nadzieję taką, a jak będzie to zobaczymy, aczkolwiek na pewno zrobię tak, że jak już zacznie kumać, o co chodzi, to pakuję go i jedziemy tu. Może jestem szczęściarzem, powiem tak, pod takim względem, że dosyć dużo rzeczy takich pozytywnych i tych dobrych w sposób naturalny w moje życie weszło. Myślę, że też tutaj przy pomocy oczywiście rodziców, mojej Sandry, mojego brata, odciążają mnie dużo z takich różnych rzeczy i w takich momentach, gdzie muszę się skupić, wiadomo, na najważniejszym dla mnie w danym momencie, to ja zupełnie taką swobodę mam. Było parę sytuacji, do których trzeba było się na pewno bardziej przyzwyczaić, tak jakby częstsze może spotkania właśnie takie tego typu i w ogóle kiedyś może bym się w ogóle zapierał się nogami, rękoma, żebym tu nie jechał, bo bym się tak jakby wstydził. Nadal to uczucie mi towarzyszy, tylko tak jakby już jestem z tym pogodzony, że to też jest jakaś część mojej, nazwijmy to, pracy. Przy okazji mam nadzieję, że żużel, tak jakby dyscyplina, zostanie jeszcze bardziej zauważona i żeby po prostu kibice przechodzili na stadion. Co to za motocykle są? Z czym są związane? Z jakimi emocjami? Z wielkimi emocjami, bo to jest motocykl Mistrzostw Świata z 2020 roku, gdzie reprezentowałem siebie i Polskę i odbroniłem jako jedyny Polak póki co medal Mistrzostw Świata złoty dla Polski. Na pewno jak widzę go, to się uśmiech na twarzy pojawia po prostu i nic więcej mi nie potrzeba. Od dziecka pasjonowałem się motoryzacją. Jestem ciekawy po prostu, bo bardzo lubię motoryzację i wszelkiego rodzaju pojazdy. Od dziecka u mnie były motory, już bardziej rowery i wszystko to, co jeździło generalnie i wszystko było zajeżdżane wiecznie na podwórku i tata to naprawiał. A no przyznam się, jak był WF i grali w piłkę na rozgrywkę, to ja normalnie chodziłem gdzieś na bramkę albo gdzieś bokiem, bo tak jakby po prostu mnie do tego nie ciągło. Mnie od dziecka na pewno inspirowało i czy podobały się takie rzeczy jak szybkość, adrenalina, hałas, spaliny, motocykle i to wszystko tak jakby... Bardzo mi się podoba to, że to jest właśnie coś krótkiego, bardzo dynamicznego, efektownego i się bardzo szybko dzieje, szybko się przemieszczamy. Kibiców mamy sporo w jednym punkcie, którą robią świetną atmosferę i to tak człowieka też napędza do tego wszystkiego, także te emocje, które towarzyszą, są naprawdę fajne. No i szkoda, że bez Warszawy, prawda? No zdecydowanie to raz, że bez Warszawy, ale cieszmy się, że chociaż w takim trudnym czasie może, że pojedzie to, tak jakby z mojej perspektywy i z tego się cieszę. I już na pewno bardzo mocno tego wyczekuję. Te podwójne rundy, no bo znowu będzie Praga, a potem w Polsce Wrocław i Toruń. To się sprawdziło w zeszłym sezonie? No bo to jednak była taka kumulacja dwudniowa, gdzie trzeba było trochę więcej z siebie dać. Było to w jakimś stopniu męczące, aczkolwiek wyszedłem z tego obronną ręką i no ja narzekać nie mogę. Powiedz o synu trochę. No co mówić, no jest kochany, bo daje nam spać. Daje? Daje nam spać, bo naprawdę śpi bardzo dobrze i żeby tak zostało. Też taki byłeś śpiący? Do dzisiaj taki jest. jestem, więc widać, że po mnie poszedł. Ale moja Sandra też jest śpiochem, więc miał po kim to odziedziczyć. Myślę, że dużo spokoju, luzu, uśmiechu na twarzy wprowadził tak jakby w domu, jeszcze bardziej, gdzie zawsze to miałem i bardzo sobie doceniłem, to myślę, że teraz jeszcze bardziej. Jak stoisz pod taśmą, to też gdzieś już z tyle głowy jest? Szczerze mówię, byłem sam ciekawy, jak to na mnie oddziała, jak sobie z tym poradzę, czy będę o tym myślał, czy nie. Za dużo o tym nie rozmyślałam, tylko robiłem to, co należy, to, co muszę robić w danym momencie i udało mi się to tak jakby odgraniczyć. Jak jestem na to, że to mam robić swoje, jak jestem w domu, to mam robić swoje i to są dla mnie ważne rzeczy, żeby odgraniczyć życie prywatne, a zawodowe, ale i w tym być dobrym. Tak chciałbym powiedzieć, że to, co już było, to już było, a przed nami jest nowa droga, nowe rozdanie karty i to, co dla mnie już było, może będę bardziej do tego wracał, jak już będę stary i będę wspominał i się cieszył. I już mam się z czego cieszyć, tak? Naprawdę jestem szczęśliwym człowiekiem, aczkolwiek mam jeszcze duże plany, duże marzenia, dużo celów. Chciałbym się w tym po prostu realizować i spełniać. Jason Grant ma 45 lat, także jeszcze dużo jazdy przed tobą. Tak. W Ekstralidze Wrocław prowadzi z Zieloną Górą 54-24. Mecz Lublina z Lesznem został odwołany z powodu deszczu, a trzecia strona medalu wraca kilka minut po 18. Zapraszamy do reklamy. Sportowe emocje w czasie mistrzostw. To są, Barbara, takie chwile, nie do przecenienia po prostu. Tak? A MediaExpert przecenił. Laptopy przecenił, smartfony, telewizory, ekspresy do kawy przecenił. Już są mistrzowskie przeceny w MediaExpert. Na przykład smartwatch Amazfit Stratos teraz za jedyne 499, taniej o 200 zł. Robot sprzątający iRobot Roomba Combo teraz za jedyne 1299, taniej o 300 zł. Razem w MediaExpert. Widzicie? Nawet prawdziwy killer nie boi się szczepienia. Bądźmy jak on. Szczepmy się przeciw COVID-19. Zarejestruj się na szczepienie już teraz. Możesz to zrobić, dzwoniąc na bezpłatną infolinię 989, wysyłając SMS o treści Szczepimy się na numer 880-333-333, wypełniając formularz na stronie pacjent.gov.pl, kontaktując się z wybranym punktem szczepień. Żegnamy reklamy.